بات بے بات پہ اپنی ہی بات کہتا ہے، میرے اندر میرا چھوٹا سا شہر رہتا ہے۔ یادوں کے ایڈٹ باکس میں کیا کیا چلتا ہے دیکھو تو۔ دوستوں، میرا نام ہے نیلیش مشرا اور 92.7 بگ ایف ایم پہ آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈٹ باکس۔ کل آپ نے سنی تھی کہانی میری پیاری ایکس پتنی، آج اس کا اگلا اور آخری بھاگ سنیے، میرے پیارے ایکس ہسبینڈ۔ میرے پیارے ایکس ہسبینڈ، تمہاری چٹھی ملی، اچھا لگا کہ تم اتنے سال بعد بھی ہماری شادی کی سالگرہ نہیں بھولے۔ ہیپی اینیورسری۔ میں یہ خط ایک ٹرین میں لکھ رہی ہوں، یاد شہر جا رہی ہوں، میری تمہاری یادوں کے شہر۔ چیئر کار میں بیٹھے بیٹھے، ویسے ہی جیسے میں اور تم کبھی گھر ساتھ ساتھ جاتے تھے سیکنڈ کلاس کے ڈبے میں، کھڑکی کے پاس بیٹھ کے۔ کتنی مشکل سے ملتا تھا ریزرویشن، کیسے دھکا مکی کر کے تیوہار کے ایک دن پہلے ٹرین میں بیٹھتے تھے اور میں تھک کے پھر تمہارے کندھے پہ سر رکھ کے سو جاتی تھی۔ اب نہ وہ سفر رہا نہ وہ کندھا، جیون نئے نئے رنگ دکھلاتا ہے نا۔ اگر اس میسج کو الگ کر دو جو میں نے پیپر نیپکن پہ گھر چھوڑتے وقت لکھ کے چھوڑا تھا، تو میں نے شاید کالج کے بعد کسی کو آج تک چٹھی ہی نہیں لکھی، اور شاید آخری چٹھی بھی تمہیں کو لکھی تھی۔ تھرڈ ایئر میں لائبریری کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے، جب میں نے آخر کار تمہاری برسوں کی ضد کو مان لیا تھا اور تمہیں فائنلی کہہ دیا تھا آئی لو یو ٹو۔ کتنے سیدھے سادے تھے ہم تب، کتنی سیدھی سادی تھی زندگی۔ تم اتنے امیر پریوار سے تھے، پھر بھی تم نے کبھی تمہارے اور میری فیملی کے فرق کو ہمارے آڑے نہیں آنے دیا۔ تم نے میرے لیے نان ویج کھانا چھوڑ دیا، میں نے جو ضد کی پورا کیا، بس ایک ضد پوری نہیں کر سکے کہ مجھے تمہارا پورا اٹینشن، پورا پیار چاہیے۔ ایسا پیار نہیں جو 100 روپے کی گڈی میں چوری سے رکھے گئے کسی پرانے نوٹ کی طرح ہو، کٹا پھٹا جڑا مڑا۔ مجھے صرف تم چاہیے تھے، لیکن اکثر لگتا تھا کہ تم پوری طرح سے میرے کبھی تھے ہی نہیں، اور الٹا تم نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ میں تمہیں نہیں رجت کو چاہتی تھی، کہ میں نے اس کے لیے تمہیں چھوڑ دیا۔ مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں آیا کہ تم کیوں اس سے اتنا جلتے تھے، میرے سارے میل فرینڈز میں بس وہی تھا جو تمہیں اتنا اکھڑتا تھا۔ میرے پیارے ایکس ہسبینڈ، رشتوں کی عمارت شک کے پتھروں پہ نہیں کھڑی رہ سکتی۔ شک کا یہ کمزور پتھر کہیں نہ کہیں ہمارے رشتے کو ہمیشہ کمزور کرتا رہا، لیکن تم اب تو مان لو کہ رجت صرف میرا باس تھا اور ایک دوست، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن ہم تین لوگ ایک چھت کے نیچے کب تک رہ سکتے تھے، تم، میں اور شک۔ میرے پیارے ایکس ہسبینڈ، ٹرین ابھی تھوڑی دیر کے لیے رکی ہے، سامنے کپل بیٹھا ہے، شاید جلدی میں ہی شادی ہوئی ہے۔ ٹھیک ایسے ہی ہم آئے تھے شادی کے بعد پہلی بار گھر، میں تھوڑی نروس کہ نئے گھر میں مجھ پہ سب کی نظر رہے گی۔ اسی اسٹیشن پہ میں نے تم سے شادی کے بعد کی اپنی پہلی فرمائش کی تھی، نہیں چاند نہیں مانگا تھا، بس ایک کلہڑ چائے۔ ٹرین چلنے میں بس 5 منٹ باقی تھے، لیکن جان ہتھیلی پہ رکھ کے دونوں ہتھیلیوں میں تم 2 کلہڑ چائے لے کے گھسے تھے چلتی ٹرین میں۔ تمہیں یاد ہے تمہیں اور مجھے کلہڑ کی چائے کتنا پسند ہوا کرتی تھی، آج بھی ہے۔ آج پھر میں اسی اسٹیشن پہ ہوں، لیکن چائے لانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ شاید ہم دونوں وہ مسافر ہیں جنہوں نے سفر ایک ساتھ شروع کیا تھا، لیکن بیچ میں ایک دوسرے سے آگے نکل گئے، اور جب تک پیچھے مڑ کے دیکھا ہمارا ہم سفر بہت بہت دور چھوٹ چکا تھا۔ مجھے یاد ہے جب ہماری شادی ہونے والی تھی، ہم لوگ کیسے بڑے بڑے سپنے دیکھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈھیر سارا وقت بتایا کریں گے، لمبی ڈرائیوز پہ جائیں گے، بارش میں بھیگیں گے، دور کسی ہل اسٹیشن پہ ایک لاگ ہٹ میں آگ کے کنارے رات کے خاموش خوبصورت پل گنتے کوئی شام گزاریں گے، پہاڑوں میں، ریگستانوں میں، دور سندر گھنے پیڑوں کے بیچ کھو جاتے راستوں پہ چلیں گے۔ شادی کے پہلے شاید سب لوورز ایسے ہی بات کرتے ہوں گے، جیسے کوئی جھوٹ سچ بیچتے ٹورسٹ گائیڈ۔ کتنی جلدی ہمارے وہ سارے خواب चलते चलते एक शादीशुदा जिंदगी की सच्चाई से टकरा गए। कौन जाने, शायद ऐसा सबके साथ होता होगा। शायद शादी की परिकथाएं बस परिकथाओं में ही होती होंगी। शायद एक लड़का और लड़की हस्बैंड वाइफ बनते ही फ्रेंड्स बनना बंद कर देते होंगे, लेकिन सब ऐसा नहीं करते होंगे जैसा मैंने उस शाम किया था। मुझे तारीख भी याद है, 3 जनवरी। तुम ऑफिस से बस आने ही वाले थे। मैं रोज रजत के बारे में तुम्हारे सवालों भरी, शक भरी निगाहों से बचते छुपते थक गई थी। मैंने खुद की जान लेने के लिए नींद की गोलियों की पूरी शीशी निगल ली थी, नहीं मर पाई, और उसके बाद जी भी नहीं पाई थी। आज एक ऐसी जगह जा रही हूं जहां ये सारे दुख एक बार में खत्म हो जाएंगे। मेरे प्यारे एक्स हस्बैंड, क्या तुम भी मुझे याद करते हो कभी कभी, जब बाथरूम में नहा रहे हो और तौलिया लाना भूल जाते हो, जब अकेले बैठ के टीवी पे वो रोमांटिक कॉमेडीज देखते हो जो हम साथ साथ देखा करते थे, जब सर्दियों में तुम बच्चों की तरह रजाई इधर उधर फेंक देते हो और दोबारा उड़ाने वाला कोई नहीं होता। मैं जानती हूं तुम भी मुझसे यही पूछना चाह रहे होगे, लेकिन मुझसे मत पूछना ये सवाल। मत पूछना मुझसे कि जब रात को किताब पढ़ रही होती हूं और पानी की प्यास लगती है तो अंधेरे में डरते डरते किचन जाते वक्त तुम्हें याद करती हूं या नहीं। ये मत पूछना कि जब ड्राइव करके ऑफिस जा रही होती हूं तो ट्रैफिक लाइट पे अपने बगल की सीट की ओर देखती हूं कि नहीं। ये मत पूछना कि जब फ्लाइट उड़ने वाली होती है और मैं हमेशा की तरह घबरा रही होती हूं तो तुम्हारा धीरे से मेरा हाथ पकड़ लेना याद आता है या नहीं। कुछ सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। बस इतना जानती हूं कि रिश्ते को तोड़ना मेरा शौक नहीं है। तुमने हमेशा मुझ पर शक किया, रजत और मेरे बारे में अपने दिमाग में जहर भर भर के हमारी शादी को दीमक लगने दी। यह भी जानती हूं कि तुम खुद अपनी टूटी शादी का बहाना लेके नई नई लड़कियों के साथ वक्त बिताने लगे थे। यह भी जानती हूं कि शायद मैंने तुम्हें सचमुच बहुत अकेला कर दिया था, इसीलिए मैंने इस जहर को सारे बदन में फैलने से रोक लिया, खुद ही तुमसे तलाक मांग लिया। अब मैं हम दोनों के माजी, हमारे पास्ट के उस सारे जहर को वक्त के दरिया में डुबोने जा रही हूं, सब खत्म करने जा रही हूं। इसके बाद जो होगा उसमें न कोई गम होगा न अफसोस। मैं आखिरी बार तुमसे मिलने आ रही हूं। बस कुछ ही घंटों में हम एक दूसरे के आमने सामने होंगे। कोई कड़वाहट मत रखना, मुझसे नफरत मत करना, प्लीज फॉर गॉड्स सेक रजत के बारे में फिर से ताना मत देना। कितने सालों के बाद मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगी, पता नहीं कैसे देखते होगे अब। मैं वैसे ही नर्वस हूं जैसे प्यार के पहले पहले दिनों में होते थे। मेरे प्यारे एक्स हस्बैंड, याद शहर पास आता जा रहा है, शायद 3 या 4 स्टेशन ही बचे होंगे। मैं नर्वस भी हूं, बेचैन भी। टीटी से 3 बार पूछ चुकी हूं ट्रेन कब पहुंचेगी। हमने अपने अच्छे दिनों के कितने खूबसूरत घंटे ट्रेनों में बिताए हैं, या प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेनों का इंतजार करते, लकड़ी की बेंच पे ऊंघते हुए, कोई फिल्म की मैगजीन पढ़ते, कोई मुश्किल सा क्रॉसवर्ड ना कर पाने पे खींचते हुए। कुछ ही घंटों में हम आमने सामने होंगे। जाने तुम क्या कहोगे जब इतने दिन बाद पहली बार मिलोगे। उन दिनों तुम्हें मेरी आंखें बड़ी पसंद थीं, मेरे लंबे बालों पे तुम फिदा रहते थे, मुझ पे कितनी उल्टी सीधी शायरी की है तुमने। अब मुझे देख के कहीं तुम डिसअपॉइंट तो नहीं हो जाओगे। सुनो, अभी भी इतनी बुरी नहीं लगती हूं मैं। मेरे प्यारे एक्स हस्बैंड, तुम्हारी चिट्ठी से यह भी लगा कि तुम परेशान हो, मुझसे नाराज हो। सारी नहीं तो थोड़ी सी परेशानी तो मैंने जरूर दी है, उसके लिए मैंने पहले भी तुमसे माफी मांगी है, और आज हमारी टूटी हुई शादी की एनिवर्सरी पे फिर मांगती हूँ। आई एम सॉरी। हम अब चाहे अनजाने हो गए हों, लेकिन तुम्हें ख्यालों में रखा है मैंने। इतनी बुरी नहीं हूं मैं जितना तुमने मुझे हमेशा समझा, जितना तुम मुझे अभी भी समझते हो। कभी कभी दो सुलझे हुए इंसान भी उलझनों में फंस जाते हैं, नहीं निभा पाते हैं। इससे न तुम बुरे हो गए न मैं, बस वक्त हमसे ज्यादा ताकतवर निकला। मैंने हजारों बार सोचा कि अगर मैं और तुम अलग नहीं हुए होते तो क्या होता। शायद सब तलाकशुदा लोग ऐसा ही सोचते होंगे, रिश्तों की गणित करते होंगे, जोड़ घटाना। अगर मैं थोड़ी सी ईगो घटा देती, रोज 60 मिनट भी उसके साथ ज्यादा बिताती, तो ये तस्वीर क्या अलग होती। लेकिन ये सब हमारे करने से थोड़ी होता है। जैसे रिश्ते हमारे बनाने से नहीं बनते हैं, वैसे ही रिश्ते हमारे तोड़ने से कहां टूटते हैं। हमारा टूटा हुआ रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ने आ रही हूं मैं। कुछ अधूरा है हमारे बीच जो खत्म करके पूरा करने आ रही हूं मैं। और फिर आज के बाद कुछ नहीं बचेगा। मेरे प्यारे एक्स हस्बैंड, जलन भी कितनी अजीब चीज होती है ना। औरतें इसे गहने की तरह पहनती हैं और तुम आदमी लोग इसे एक हथियार बना के जेब में लिए फिरते हो। जब मन किया निकाल दिया, जिसके सीने पे चाहे तान दिया, जिसे मन चाहा हमारा यार कह दिया। फिर कड़वाहट, नाराज खामोशी, दो दिन ठीक से बात ना करना। तुम आदमी लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स और वाइव्स को कब्जे में क्यों रखना चाहते हो यार। जलन को हम लोगों की तरह यूज करो ना। हमें इनसिक्योर करती है, नाराज नहीं। हम और कोशिश करते हैं कि तुम्हें अपने करीब लाएं। रजत को लेके तुम्हारे मेरे बीच कितनी लड़ाइयां हुई हैं याद है? कितनी बार मैंने खाना नहीं खाया, कितनी बार तुमने, हमने दरवाजे स्लैम किए, जाग के रातें गुजारी। रजत ने जब मेरे बर्थडे पे मुझे पर्ल नेकलेस दिया था तो तुम्हें प्रॉब्लम थी। तुमने कहा ये इतनी इंटीमेट गिफ्ट है, ये फ्रेंड कैसे दे सकता है। मैं रजत के साथ उसकी मोटरसाइकिल पे गई तो तुम्हें प्रॉब्लम थी। रजत के घर खाने पे गई, बॉस था मेरा, एक अर्जेंट प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी करनी थी हमें, और रात 2 बजे अकेले वापस ना आके मैं वहीं रुक गई तो भी तुम्हें प्रॉब्लम था। तुम शहर के बाहर थे, मैं रात को टैक्सी में अकेले घर आती, ये तुम्हें मंजूर था। यार प्लीज कभी तो रीजनेबल हो सकते हो यार तुम लोग। और पता है उससे क्या हुआ? मैं बैंकॉक गई थी अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी पे, इत्तेफाक से रजत भी वहीं था, पर मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं गोवा गई थी एक कॉन्फ्रेंस में, मैं और रजत साथ गए थे, मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं उसे लंच पे, डिनर पे, कॉफी के लिए मिलती थी, पर तुम्हें कभी जिक्र नहीं करती थी। क्यों करती यार? तुम इतने कंजर्वेटिव हो कि फौरन मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा देते ना। जैसे रजत के अलावा हमारे पास बात करने को कुछ था ही नहीं। और तुम कौन से दूध के धुले थे? मैं जानती हूं तुम उन लड़कियों से फ्लर्ट करते थे। मुझे पता है क्या कहोगे, अफेयर तो नहीं था, लेकिन क्या वो काफी था? खैर सॉरी, मैंने डिसाइड किया था कि ये किस्सा फिर नहीं छेड़ूंगी। मैं ये किस्सा खत्म करने आ रही हूं आखिरी बार। खुशी खुशी दोस्तों की तरह मिलने के लिए वापस आ रही हूं आखिरी बार। बस 2 स्टॉप और हैं, 45 मिनट, हमारे 15 साल के रिश्ते के आखिरी 45 मिनट। मेरे प्यारे एक्स हस्बैंड, यार मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरी जिंदगी। तुम पापा के स्टूडेंट थे और पापा की नजर में मेरे लिए तुमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता था। मैं शिकायत नहीं कर रही हूं, लेकिन लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर जब मैंने तुम्हें आखिरकार आई लव यू टू कह के चिट्ठी लिखी थी, तो 2 कागज के टुकड़े मेरी जिंदगी बदल चुके थे। मेरे बैग में रखी पापा की मेडिकल रिपोर्ट जिसमें कैंसर कंफर्म हो चुका था, और तुम्हें लिखा वो खत। कुछ और कागज के टुकड़े लेके आ रही हूं आज, साइन करवाने हैं। तुमने एक बार मेरे लिए मेरे जन्मदिन पे 1001 शेयर्स खरीदे थे, याद है ना? तुम्हें पता नहीं होगा पर आज 55 लाख के हैं। उससे जुड़े कुछ पेपर्स हैं, सीए ने कहा है कि साइन करवा लूं। आखिर इतना प्यारा गिफ्ट था ना तुम्हारा। और भी चीजें ला रही हूं वापस करने के लिए, तुम्हारे भेजे ग्रीटिंग कार्ड्स, कुछ तोहफे, हनीमून के यूज्ड एयर टिकट्स। मेरे प्यारे एक्स हस्बैंड, स्टेशन आ गया है, मुझे भुलाना मत, मुझे याद रखना। मैं तुम्हारी हर चीज याद रखती हूं, मीठी कड़वी। याद है वो आखिरी बात तुमने जो मुझसे कही थी जिसके बाद मैं घर छोड़ के चली गई थी? अच्छा है अब रजत मेरी कमियां पूरी करने लगा है, और पता नहीं क्या क्या जरूरतें पूरी कर रहा होगा। तुम उसी के पास क्यों नहीं चली जाती? मुझसे तो काफी ज्यादा खुश रखेगा ना। मैं तुम्हें बस इतना कहने आ रही हूं मेरे प्यारे एक्स हस्बैंड कि तुम हमेशा एकदम सही थे। तुमसे मिलने के 3 साल पहले से मेरी सारी कमियां पूरी की हैं रजत ने, और सारी जरूरतें। इतने साल से तुम्हारे सारे शक सही थे। उसी ने मुझे अपनी कंपनी में अपने अंडर अपॉइंट किया। जिस दिन मैंने तुमसे तलाक मांगा, उस दिन मेरे बैग में एक और कागज का टुकड़ा था, मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स। मैं मां बनने वाली थी, रजत के प्यार का तोहफा था। मैं मन से तो उसकी पत्नी कब का बन चुकी थी मेरे प्यारे एक्स हस्बैंड। तुम्हारे काले साए का फेरा खत्म होने के बाद उससे फेरे भी कर लिए। मैं ज्यादा नहीं रुक पाऊंगी तुम्हारे पास, तुम चिट्ठी मेरे जाने के बाद पढ़ लेना। एक नया फ्लैट लिया है याद शहर में, तुम्हारे दिए शेयर्स को बेच के। आज उसका गृह प्रवेश है। मेरे प्यारे एक्स हस्बैंड, काश तुम भी आ सकते हमारी खुशियां बांटने। तुम्हारी वही पुरानी। बस इतनी सी थी आज की कहानी।